e plin de sunete, fulgere și fio. Oh, nu mai văd nimic în fața ochilor, nici un pic de dor, nici un viitor. Noul hit semnat Xonia a curs foarte bine în difuzoare, sper că și la voi. Continuăm cu Bedouin Sound Clash și un Silvio Edit pentru Brutal Heart. Are you the brutal heart? Thank you.

cadă bani din cer. Optimism 100% afișat de Zao și Ada, vreau să cadă bani din cer, sperăm așa să se întâmple, iar la Kiss FM continuăm cu Orlando Marquez și Felipe Media. Many girls are in my life, but not so many like this night. I think I'm gonna block the time, so good to be free girl. Yeah. Many people in this club, right about to spread some love, ready now to see the world. In my life, gonna put them all behind. Think that now's the perfect time for me to be free, girl. Only people in this club got about to spread some love, ready now to see the world. So good to be free, girl. Ascultând non-stop balade de iubire în lipsa ta.

la mine că la tine nu face. Sunt Cristi Nițu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o seară excelentă. Imediat după ora 23 la Kiss FM sosește DJ Almuț și o nouă ediție Club Mix. Ultima piesă din programul meu de azi se numește Hypnotized. Bye bye. I catch your eyes. Try not.